Artur Rutkiewicz sięga po polską muzykę tradycyjną na tej płycie, bo tytuły nie pozostawiają złudzeń, czego słuchaliśmy. Warsaw Oberek i Polisz Mazurka. To takie właśnie dwa utwory na najnowszym albumie Trio Artura Dudkiewicza, płycie zatytułowanej Prana. Zestaw muzyki, jak zwykle na gościnnych stronach trójkowych, stronach audycji Mało Obiektywnie, czyli polskieradio.pl, / trójka, / MO. Tam odnajdą Państwo spis nagrań z naszego spotkania w audycji Teraz Polskie. W piątek najbliższy, 11 kwietnia, wieczór, na który fani audycji Ofensywa czekają od początku roku właściwie. A tak się w tym roku poukładało, że to właśnie teraz, wiosenny piątek, 11 kwietnia o 22, to święto coroczne, czyli Ofensywa Deluxe. A przy fortepianie pojawi się wtedy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej nasz dobry znajomy. Thank you. Thank you. pianistów, dwóch wystąpiło przed chwilą w audycji Teraz Polskie. Najpierw Leszek Możdżel, który zagra na ofensywie Deluxe 11 kwietnia w piątek o 22 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I na ten koncert niestety już dawno nie ma zaproszeń, ale potem pojawił się kolejny pianista, Kuba Stankiewicz. Zagrał walc z filmu Ziemia Obiecana w reżyserii Andrzeja Wajdy. I ta muzyka, muzyka Wojciecha Kilara pojawi się także w studiu Agnieszki Osieckiej 15 kwietnia o 19. I na ten koncert jak najbardziej jeszcze mogę Państwa z radością zaprosić. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Zwykle tak jest, kiedy spotykamy się z wtorku na środę od 2 do 4, że im bliżej 4, tym bardziej zmieniamy nastrój muzyki, jaka pojawia się na antenie Trójki. I nie inaczej będzie także i dzisiaj. Postanowiłem wczoraj, że zamieszczę w gazecie, co ukaże się pojutrze, prywatny anons z lakonicznym tekstem. Zamienię długie życie na dwa krótsze. jeśli przeczyta to stosowny władca. I tak jak ja pojmuję życia sedno, niech na mój adres, który zna redakcja, prześle mi dwa, a ja odeślę jedno. Przyjemnie będzie poczuć zapach domu i jeszcze raz rodziców młodych spotkać. Na pewno można by ich lubić znowu, powtórnie słysząc mamy śpiew o kotkach. A potem młodość nieco skorygować, naprawić w szkole przeciąganą strunę. Cudownie zacząć byłoby od nowa i przeżyć drugi, pierwszy pocałunek. Postanowiłem wczoraj, że zamieszczę w gazecie, co ukaże się pojutrze, prywatny anons z lakonicznym tekstem. Zamienię długie życie na dwa krótsze. Myśli bitwa. To jest tytuł całego albumu, a dwie piosenki, które przed chwilą zabrzmiały, noszą tytuły Pokrzep mnie i Ogłoszenie. Tomasz Stańczyk je wykonuje. Jest także autorem muzyki do większości piosenek na tej płycie. Tak jak autorem większości tekstów jest Sławomir Wolski. Polecam całą nową płytę Tomasza Stańczyka, tak jak i tę nową płytę, również Państwu polecam. Przypominasz mi. daruj sobie, nie masz szans. Zmieniam zdanie, będzie tak, nie inaczej niż jak chcę. Mam na myśli ciebie, lepiej więc trzymaj dystans i dziel na dwa. Będzie gorzej, tak już mam. Nie wystarczy jeden krok. Nie wystarczy nawet będzie. Powiem wprost, bywa chcę i nie chcę. No i co? Już chyba wszystko, a może nic. Jestem głupi, miło mi. Nie wystarczy jeden krok. Karą krzyk chciałem. jeśli w ogóle można mówić o tej płycie w kontekście przebojowości, to chyba to jest najbardziej przebojowy moment na tym albumie. Syreny, a wcześniej Kokon i To, co będzie. Artur Rojek z najnowszego albumu Składam się z ciągłych powtórzeń. Artysta na koncertach, przyjmowanych bardzo gorąco z tego, co widzę i czytam w internecie. Głównie jednak w internecie. No i płyta z naszym trójkowym znakiem jakości. Serdecznie Państwu polecam, bo to album, który trzeba poznać, aby wyrobić sobie na jego temat zdanie, nie sugerując się recenzjami. Tak powinno to wyglądać. Będziemy się żegnać już, to znaczy ja z Państwem się będę żegnał. Za chwilę powita się z Państwem jak zwykle tuż po czwartej Piotr Łodej i to z nim najbliższe dwie godziny spędzą Państwo w trójce. A jeszcze zanim się pożegnamy, zanim Piotr przywita Państwa muzyką do budzenia, to jeszcze wrócimy do płyty zespołu Illusion. To jest jedyny moment, jedyna chwila na tym albumie, kiedy jest trochę spokojniej. Nagranie nosi tytuł Oddech, no a potem już singlowe o przyszłości. I zapraszam też na sobotnie spotkanie w audycji Mało Obiektywnie, tam tylko i może aż Bruce Springsteen, który z wiadomych powodów o tej porze raczej w trójce nie występuje. Mariusz Owczarek, dziękuję za wspólne dwie godziny i na do usłyszenia Illusion z nowej płyty.